भगवान ने मनुष्य जन्म दिया ही इसी के लिए है। मनुष्य जन्म तो दिए है कर्मों के भोग के लिए, अपने कर्मों का भोग भोगो। यहाँ कर्मों के भोग के लिए एक बात विशेष ध्यान देने की है कि सुख दुख इसमें भी आते हैं, कर्म भोग तो इसमें भी होते हैं, परंतु कर्म भोग नहीं है, वो साधन है। जैसे भजन ध्यान करना एक साधन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसे सुखदायी व्यवस्थित सुखदायी परिस्थिति हो जाती है वो भी एक साधन है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो भी एक साधन है। इसमें सब परिस्थिति जो आती है सब साधन रूप है, तो कर्मों का फल नहीं है। ये मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये कर्मों के फल रूप नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है मनुष्य शरीर। कर्म फल भोग के लिए नहीं है, ये मनुष्य की विशेषता है। इसमें सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति आती है, वह सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है। सभी सुखदायी भी सामग्री है, दुखदायी भी सामग्री है। जो कर्म होने का विचार ही नहीं है तो सुखदायी परिस्थिति आकर क्या करेगी, दुखदायी परिस्थिति क्या करेगी? सुख दुख का अन्यत्र साक्षात्कार होगा, भोग का कहता है सुख दुख, इन दो में से जो कोई एक आ जाए वो भोग भोग हो जाए। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा, तो यही तनु का फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है। सुख भोग के लिए है नहीं है, दुख भोग के लिए भी नहीं है। सुखदायी दुखदायी दो परिस्थिति आती है, तो सुखदायी परिस्थिति में त्याग करे, दूसरों का हित करे, जो सेवा करने के लिए है, दुखदायी केवल त्याग करने के लिए। दुखदायी परिस्थिति त्याग कर दिया, दुखदायी कैसे होगी? जैसे एक ग्रस्त है एक साधु है, साधु का त्याग इससे मुख्य है। अगर उसके अनुकूल का त्याग हुआ तो वो अनुकूल का त्याग साधन ही हुआ, बड़ा भोग नहीं है वो। और सुखदायी परिस्थिति आई वो भी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, मानो हमारे पास धन संपत्ति वैभव खूब सुख की सामग्री आई, तो सुख की सामग्री भोग भोगने के लिए नहीं है, किंतु वह भी दूसरों को सुख देने के लिए है। क्यों? यही तो कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, इसका फल है सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना। सुखदायी परिस्थिति में ऊंचा उठना है, दुखदायी में भी ऊंचा उठना है। सुख युद्ध ये भोगना नहीं है, ये भोगने में लिप्त होता है, ये पशु योनि होती है। भोगने में लिप्त होता है उसको पशु योनि मिलेगी, क्यों? पशु की तो यही उसने आसन किया है, तो आसन ये करता है योनि भगवान बदल देते है, स्वभाव ये बनाता है, उस स्वभाव के अनुसार से योगी योनि भगवान दे देते हैं। इस बात से थोड़ा सा ध्यान में ख्याल करें, सुखदायी परिस्थिति है, मानो हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, रुपये पैसे आए हैं, जमीन है, जायदाद है हमारे पास, तो किस वास्ते दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, अपने भोग भोगने के लिए नहीं है। और अपने पास अभाव है, जमीन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, पास में कोई चीज नहीं है, तो ये किस लिए है? ये है बात त्याग करने के लिए। त्याग त्यागी पुरुष होता है, उसके पास कोई चीज नहीं होती, उसका दुख होता है क्या? दो आदमी है, दो ध्यान देना, दो आदमी है, और दोनों के पास में पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, कपड़े दोनों फटे हुए हैं, अंतिम धाम नहीं है, पास में लोटा भी नहीं है, दोनों की एक अवस्था है, एक है विरक्त और एक है अभावग्रस्त, दोनों की अवस्था हो जाएगी, एक आदत एक ही है, परंतु विरक्त है उसको तो सुख होता है, क्या बड़े ऐसे आनंद की बात है, कोई तरह की चिंता है ही नहीं, और जो भोगी है उसके पास चिंता नहीं होती, बड़ी चिंता होती है, अरे क्या करें, पैर में जूती भी नहीं है, सिर पर छाता भी नहीं है, अंटी में दाम भी नहीं है, पास में कोई सामग्री नहीं है, तो रो पड़ता है, हमारे कोई चीज है ही नहीं, तो दुखी होता है, तो दुखी होना है ये मूर्खता है। साधु को चाहिए, जो परमात्मा की साधन है उसको चाहिए, ऐसी परिस्थिति आवे तो हृदय से त्याग कर दे कि हमारी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत होती तो भगवान देते, भगवान ने नहीं दिया है, इस वास्ते इसमें संतोष करना बहुत आनंद की बात है। हमारा जीवन तो त्याग वही है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, अपने सुख भोगने के लिए तो है नहीं, तो भोग की कमी होने से ही दुख होगा, हमारे पास स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, हमारे धन नहीं है, सवारी नहीं है, हमारे साइकिल भी नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं, मोटर भी नहीं, बोलो हमारा नहीं है, तो दुख होता है नहीं, मैं वृद्ध त्यागी पुरुष है, उसे क्या नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं हमें, हमारे साइकिल नहीं, हमारी जरूरत नहीं साइकिल, मोटर नहीं है, मोटर करे हमें कौन से काम पर जाना है, कौन सी लड़के से ब्याह करना है, अपन क्या है, ऐसे में हंसा देंगे। एक बाबा जी थे जो जड़ा थे, यू जो पूर्व की तरफ जड़ा तो जठा आ जाए, फिर यूं करके फैसला फिर जठा ही आ गया, दो दिन आ गया, अच्छा ऐसे यूं सही अश्विन चल दिया भैया, ये बात करवा दर्शन दिया, अपने मां को बैठ लेनी है, कौन जाने बताओ, अभा से उठ करके यूं आ जा तो हम इधर जावे तब आ जाए, इधर जावे तो क्या आते हैं, आप ही आप सब दूर हुए उसे ज्यादा ना है, उसमें अमुक जगह जाना है, अमुक जगह काम है, ये थोड़ा ही अर्म है, ये भोगी आदमी होता है, योगी के अनुकूल परिस्थिति न मिलना है, ये भोग सामग्री है, उसे मजा मस्त मौज रहती है, मजा आते है। एक संत थे, उनकी बात सुनी मैंने, जटा वाले थे, जब वो लताओं के बीच में गए तो जटा उड़ती, जटा उड़ती जो सूझी नहीं, वही उठा वही खड़े रही हुए, वही खड़े है, दूसरे ने कोई आया मनुष्य सोचा तो सर वही है, वही से ही अपने क्या है, वही भजन करे, अपने काम क्या है, कहाँ जाना है, मैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है। एक ऐसे भक्त थे जो वो आगे कई कोस वहां से गए थे, मकान था उसे, वहां गए तो कीड़ी आई, कीड़ी एक मकान, ओ कीड़ी आई कहाँ से आई भाई, जहां हम ठहरे थे वहां से आ गई, तो इनके बाल बच्चे तो वहां रह गए, अब एक ये कहाँ जाएगी, पैसे चले फिर पहुंचा लेंगे, जहां से आई वहां गए, जाकर वो छोटी वहां, अब कृष्ण कैसे कर ले, कृष्ण जैसे कर रहे, क्या साधु कहीं है, यही आटियां बैठे, यही बैठी रही उधर से, तो सुखदायी सामग्री न आवे तो त्याग कर दो, या सुखदायी सामग्री आवे तो सबका ध्यान दे दो, तो तुम ही लोग भाई आए लोग ऐसी जो मई खाओ बताओ काम करो, तो उसे साधु सामग्री है, साधन सामग्री है, वो दुखदायी भी साधन सामग्री, सुखदायी साधन सामग्री, तो साधन करने वाले के लिए जो परिस्थिति आ जाए वही परिस्थिति उसको आनंद देने वाली होती है, साधन बनाने वाली होती है। क्यों, करना क्या है, अपना लेना क्या है, जाना कहाँ है, लेना क्या है, और शिशु पहुंचाने के लिए। तो सुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, दुखदायी परिस्थिति भी साधन सामग्री, समझे नहीं। तो आए आए क्या करे, हमारे वो चीज नहीं, अरे हमारी चीज नहीं सही, हम सही नहीं, हमारी सही ना, समझे नहीं, हमारे सही नहीं। बोलो चाहिए नहीं, दुख होगा, दुख तभी होता है कि हमारा चाहिए चीज है नहीं, हमारा चाहिए नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं, दुख इस बात का है, दुख है ही नहीं। तो मनुष्य शरीर है वो भोग भोगने के लिए नहीं है, भोगों से उच्च कटर से त्याग की प्रीति के लिए है। तो चीज नहीं हो तो मौजूद, चीज हो तो मौजूद, बहुत धन आ जाए तो मौजूद, साफ चला जाए तो मौजूद, अपना तो आनंद ही आनंद है। हमारा ध्येय तो भगवत भजन से है, पदार्थ संसार के लिए हमारा जीवन ही नहीं है, जीवन ही जब भगवान के लिए है तो धनिक तरह से तुम्हारी क्या मजा लगी। उसके जो जीवन में है वो जीवन आया जो सब सबका सब ही कल्याण के लिए है। तो मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए है, भोग भोगना चाहता है उसे इमोशन होती है, उसे तो आनंद है, सुख होते आनंद है, दुख होते आनंद है, हमें मौज है, खुशी है और आनंद है। तो परमात्मा के जो सदा सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद आनंद का आनंद तो आनंद धनसा का आनंद, बुखार आवे तो आनंद, बुखार में सर जाए तो आनंद, बुखार आ गया अस्सी बाजे पड़ लेंगे, कोई जल लाते पी लेंगे, कोई अन्न देगा भूख हो जाए दे, कोई साधु के बुखार आनंद से एक आनंद होता है, एक विलक्षण आनंद होता है। वो आप त्यागी हो तो आपको मालूम हो सकता है, नहीं तो समझ नहीं सकता। तीन चार डिग्री बुखार हो गया त्यागी है, बहुत ठीक है, अपने कह सके जितने ताकत में कहेंगे, नहीं कह सकेंगे लौट जाएंगे, बुझ जाएंगे, अपने मजा क्या बात बदलगी। पूरे हैं मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द हैं, जैसा हाल हो उसमें खुश आनंद है, उनमें आनंद है। तो मनुष्य का शरीर विषय भोगे, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प आनंद दुखदाई, यह तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का विषय भोग फल नहीं है, विषय भोग भोगना इस शरीर का फल नहीं है। यह तो शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये संसार सुख ले मिला ही नहीं है। सुख दुख सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और मनुष्य शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, क्यों सुखी हो क्यों दुखी हो। आपने ध्यान दिया नहीं, ध्यान देना, ध्यान देना तो बात गहरी है, समझ जैसी है। मानो सुखदायी परिस्थिति है तो उपकार करो, दुखदायी परिस्थिति है तो त्याग करो। अरे भोगी आदमी के चाहिए, भोगी उसे सुखदायी हुई तो सुख हो रहा, दुखदायी दुख हो जाएगा। जो भोगी नहीं है उसके पास में ज्यादा धन आ गया, समझा क्या हर क्या है, क्या ज्यादा अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी मौजूद बात है। उन्हें चाहना ही नहीं है, चाहना और बात न मिले तो दुख होता है। आप ध्यान दो ध्यान दो दुख कद होता है, हम चाहिए हमारे पर रुपया धन चाहिए, रुपया है नहीं, छोरी का ब्याह करना है, कोई मैंने चिंता लगी, और साधु है भजन कर रहे हैं, दुख दही आ गए, रुपया नहीं है, अपनी जरूरत नहीं है। दुख दुखदायी परिस्थिति में दोनों में आनंद होते हैं। कृपा करो, ध्यान दो, हमारे पास में धन नहीं है और एक के पास में धन ज्यादा है, तो धन ज्यादा है वो भी दान पुण्य करके परमात्मा की प्राप्ति करे, और ध्यान नहीं है वो भगवान का भजन करे। तो दान होने वाले ने तो महाराज पैसों का खर्च करना पड़ेगा, एक नई आफत होगी और धन है ही नहीं, उस आफत होगी नहीं, दूसरों के खर्च लिए पात्र है कुपात्र है कि देखना पड़ेगा, अंतकरण मेरा ही होगा, फायदा क्या है, पास कुछ है ही नहीं, कोई कुपात्र है ही कुपात्र को है, कुपात्र को ही नहीं, तो इसे हंसते उसे आनंद ध्यान दे हर हर हाल में, पूरे मर्द हो जाए हर हाल में खुश है हर हाल में, उसे दुख आवे कैसे, दुख आने का रास्ता बंद कर दिया, चीजों की कमी हो तो त्याग कर दिया, चीजों की कमी ज्यादा है तो दे दिया, दुख दे दिया, अब ठीक है, होगा तो है नहीं, जो हालत है भगवान ने सामग्री खुशी है, जाई विद्या जय राम ताई विधेये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद्या जय राम ताई विधेये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, अब रहेश राधेश्याम राधेश्याम बोलो, अब सीताराम है सीताराम बोलो, गौरी शंकर गौरी शंकर बोलो, जो सामग्री मिले जैसी मिले उसी मस्त, भगवान ने यही चाहे तो सामग्री दे देते भगवान, भगवान ने सामग्री नहीं दी ये ठीक है तो भी दिया है। देखो आप भोजन करते हो अपनी रुचि से, पर दवाई रुचि से लेते हो क्या, रोग के लिए होती दवाई, तो संतों के तो रोग के लिए है भोजन भी, भोजन मर गया तो बहुत अच्छी बात, भोजन मर गया तो बड़ी अच्छी बात, भोजन मर गया बड़ी अच्छी बात, एक अनेर की बात है, एक मैं था एक हनुमान जी संत थे दो साधु है, तो मैं तो भिक्षा मिल गई तो चौक था चौक पर बैठे हुए इस चौक में बैठा, तो मैंने देखा उस पात्र को नहीं है, और रोटी एक ही नहीं खाली, तो पत्रे नंगर बसे रोटी लाती बबाए बाए बीती हुई बात तुम्हारी, एक तरफ वो मांगना गया एक तरफ गए, हमारे घर प्रसिद्धि कोई जो अंधकार मिले रोटी नहीं थी कोई ली थी, कोई कहते मर महात्मा एक संत को कहा महाराज आप कैसे करते हो, भूख लगी है तो भिक्षा कर लेते हैं, जब भिक्षा नहीं मिले तो कि भूख ही पा लेते, अच्छी शर्त में भूख कैसे पा लेगा, भूख लगी है तो भिक्षा कर लेते हैं, भिक्षा नहीं मिलती है तो भूख ही पा लेते हैं, तो नहीं बस भूख है साधु जन ले सहारेगा क्या बता, कि भूख कैसे पाई जाती है, कि आज भोजन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी ने कहा कल प्रवास कल जी आज भोजन नहीं करेंगे, भोजन करो ना आज भोजन भूख वाली भूख का भोजन कर लिया, आज भोजन नहीं करना बस जो भूख वाली, ये तो साधुओं की बात है। काशी जी में मनमोहन जी महाराज थे, उनके पिताजी थे मदन मोहन जी महाराज, उनके पिताजी के नाम मेरे को याद नहीं, भाषण पढ़ाते थे पंडित थे, भाषण पढ़ाते थे और पाठ पढ़ा दी, अब जाओ घर पर जाओ तो भोजन करे पैसे बढ़ाएंगे। महात्मा आए लगन वो स्त्री की ये रिपेयर वो घर में थी नहीं, तो थोड़ी देर पैदल जल्दी पता गए वहां थे जल्दी ऐसा आ गए पाले भोजन आ गए रसोई बनाएंगे भोजन बनाएंगे रसोई पांच देरी लगेगी ना ये तो जल्दी ऐसा आ गए कि भोजन करी है भोजन क्या किया गंगा जल पी आ गए गंगा जल पी दिया पठार लग गए। ये कृष्ण की बात है मदन मोहन जी महाराज राम मोहन जी दो तुम्हारा देखे हुए उनके पिताजी की बात सुनी है ये सुनी हुई बात है। वे बहुत संग पढ़ाते थे अध्यापक रहे पढ़ाती पंजारी पढ़ाती बस तो विद्यार्थियों ने देखा रे बात ये क्या है गुरु ने जो है घर में वो कही हुई पेय है अब रसोई बनाए बाबा जी है रसोई बनाएंगे पाएंगे पिलाएंगे ये जल्दी आ गए गंगा जी भी नहीं बस। तो ऐसे मनुष्य शरीर है भाई मनुष्य बदलने के लिए है धन के पीछे पड़ने के लिए मनुष्य जन्म तो ही है हमें जन्म तो बदलने के लिए करेंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 15 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखामंडी राजस्थान में हुआ। राम